FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! Noi proteste astăzi la guvern. Feroviarii au fost în Piața Victoriei. Înăuntru, managerii de spitale caută și ei rezolvare la problemele angajaților din sistem. Intervenția de amploare în zona Transfăgărășan. Traficul e oprit acolo în totalitate în urma unui puternic incendiu de vegetație ce durează deja de 24 de ore. La punctul de tensiune al hidrocentralei, într-adevăr, a fost ceva risc în cursul nopții. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime între 20 și 30 de grade. Averse și descărcări electrice vor fi în a doua parte a zilei în Carpații și Subcarpații de curbură și pe spații restrânse în sud-est și la munte. Izolat vor fi condiții de grindină, iar vântul va fi mai puternic la munte. Vreme și mai caldă față de ieri în capitală, cer variabil cu orari temporare spre seară, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Maxima de astăzi în București, 27-28 de grade. Ascultați știrile Europa FM. 6 sindicate din sectorul feroviar au protestat azi în fața guvernului. Sunt alte sindicate decât cele care au ieșit vineri în stradă și de această dată aproximativ 2000 de ceferiști au mărșăluit de la Ministerul Transporturilor către executiv, încercând să-i convingă pe guvernanți să le îndeplinească revendicările: adoptarea unui nou statut al personalului feroviar, modernizarea infrastructurii și salarii mai bune. Liderul Federației Mișcare Comercial, Iulian Mântescu. Promovarea statutului personalului feroviar, salarizare mizerabilă, lipsa investițiilor în infrastructură și material uran. Așadar, am ascultat câteva dintre cereri. Înainte ca ceferiștii să plece spre guvern, ministrul transporturilor, Lucian Șova, a încercat să discute cu sindicaliștii. Nu a reușit însă, pentru că oamenii i-au spus că nu mai au răbdare. Vă mulțumesc pentru încurajarea pe care mi-o arătați în a vă susține problemele dumneavoastră. Însă problemele dumneavoastră trebuie să se soluționeze împreună, în liniște, fără presiune, cu încredere reciprocă. Angajații feroviari așteaptă de 4 ani ca Parlamentul să adopte statutul personalului feroviar, prin care salariații din domeniu ar putea primi pensii speciale și alte facilități. Începând de la această oră, premierul Viorica Dăncilă și managerii de spitale discută despre problemele și revendicările angajaților din sistemul sanitar. Principala temă de discuție va fi plafonarea sporurilor, care a redus veniturile multor angajați din sănătate, determinând proteste spontane în mai multe orașe. Altele organizate abia încep. Săptămâna trecută, șefa guvernului le cerea miniștrilor sănătății, muncii și finanțelor să găsească o soluție. Directorul Spitalului Județean Alba, Nicoleta Coșarcă, unul dintre managerii care participă la această întâlnire. Eu mă duc cu toată deschiderea și sper că vom găsi împreună soluții pentru problema asta, pentru că ea nu mai poate fi lăsată așa, pentru că va genera foarte multe efecte pe care nu ni le dorim. Eu personal, în calitate de manager, pot să vă spun că n-am nicio problemă în aplicarea regulamentului sporurilor. Problemele sunt din gestionarea situațiilor care rezultă în urma aplicării regulamentului sporurilor. Deci aplicarea ca atare a dus la niște situații pe care probabil în studiul de impact nimeni nu și le-a imaginat. Managerul din Alba a subliniat că soluțiile propuse până acum de guvern, cum ar fi stimulentele date din banii spitalelor, presupun și alte modificări legislative. Să presupunem că vom găsi o cale legislativă prin care vom folosi veniturile proprii pentru așa ceva. Pentru ca să pot să plătesc din venituri proprii salariei, am nevoie de o rectificare bugetară. Prima rectificare bugetară o pot face undeva în luna iunie. Până atunci ce fac? Adică eu nu pot angaja niște bani pe care nu i-am aprobat în buget. Întâlnirea vine după aproape 3 săptămâni de proteste spontane în mai multe spitale din țară, unde mulți au constatat venituri mai mici pentru luna martie. Între timp, sindicatele Sanitas au anunțat un meeting în București pentru joia aceasta, iar pe 7 mai o grevă de avertisment, urmată pe 11 mai de grevă generală, spun sindicaliștii. În tot acest timp, peste 700 de foști parlamentari primesc indemnizații pentru limite de vârstă, sau mai pe românește, pensii speciale. Sunt cuprinse între 1.800 și 13.500 de lei pe lună. În total, peste 3 milioane de lei din bani publici pentru foștii senatori și deputați. Informațiile au fost transmise de Parlament la cererea Europa FM. Cristian Citre are detalii. Numărul parlamentarilor pensionari este aproape dublu față de cel al senatorilor și deputaților în funcție. 506 foști deputați și 221 de foști senatori primesc celebra indemnizație pentru limită de vârstă. În total, 727 de foști demnitari față de 465 cât numără în prezent Parlamentul. Cea mai mare pensie specială de parlamentar este de 13.544 de lei brut. Doi foști senatori încasează această sumă în fiecare lună, iar ea poate fi cumulată cu orice alte venituri, fie ele pensii sau salarii. Alți 21 de foști senatori primesc o pensie specială de peste 10.000 de lei pe lună, 6 primesc peste 9.000, iar alții 50 peste 5.000 de lei. În situația de a încasa o pensie specială cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei sunt 130 de foști senatori. În ceea ce îi privește pe deputații pensionari, cea mai mare indemnizație pentru limită de vârstă este de 9.367 de lei brut pe lună. 156 de foști deputați încasează o pensie specială cuprinsă între 5.000 și 9.000 de lei și alți 351 primesc între 1.800 și 4.900 de lei pe lună. În total, peste 3,2 milioane de lei se duc în fiecare lună pentru plata pensiilor speciale ale parlamentarilor, aproape 40 de milioane de lei pe an. Zilele acestea, guvernul inițiază un proiect de lege privind strategia România 2040, despre care susține că va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce vor urma. Doar că nici acum guvernanții nu au parte de consens pe această temă. Strategia ar urma să fie realizată de o comisie condusă de președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea. Liberalii critică inițiativa și cer retragerea proiectului, despre care spun că trădează un mod de gândire bolnav, infestat de nostalgii comuniste. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. În forma în care a fost publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, proiectul, denumit Strategia România 2040, instituie obligația elaborării și actualizării strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung. Despre o strategie pe 20 de ani a vorbit de altfel Liviu Dragnea la Congresul Extraordinar al PSD de acum o lună. Odată realizată, ea va deveni obligatorie în programele de guvernare aprobate în Parlament. Pentru elaborarea strategiei se înființează Comisia România 2040, condusă de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Comisia ar urma să aibă un mandat de un an, ce va începe la 1 iunie anul acesta. Din comisie vor face parte reprezentanții ai Guvernului, Președinției, partidelor parlamentare, ai comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților, ai Academiei Române, Consiliului de Programare Economică și Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Liberalii au criticat dur proiectul. Cetățenii nu vor mai avea niciun cuvânt de spus, întrucât tot ceea ce va stabili Comitetul lui Dragnea devine obligatoriu pentru orice guvernare va veni ulterior, a arătat PNL într-un comunicat de presă. Ascultați știrile Europa FM. Intervenție de amploare în zona Transfăgărășan și trafic oprit în totalitate în urma unui puternic incendiu de vegetație izbucnit ieri. Au fost mobilizați peste 200 de pompieri din 6 județe. Pentru această intervenție au fost trimise și 2 elicoptere speciale. Acum situația este sub control, însă noaptea trecută flăcările s-au extins în apropierea unei hidrocentrale. Încă nu se poate estima în cât timp flăcările vor putea fi stinse în totalitate. Iulian Oghi ne aduce amănuntele. Pentru stingerea incendiului au fost suplimentate în această dimineață forțele și mijloacele de intervenție. Au sosit în sprijin pompieri din Telorman, Brașov, Sibiu, Ilfov și Prahova. Incendiul a fost monitorizat și noaptea când a apărut o situație periculoasă. Șeful departamentului pentru situații de urgență, secretarul de stat Raed Arafat. S-a lucrat în cursul nopții și s-a limitat extinderea, mai ales în zona punctului de tensiune al centralei hidroelectrice care este în zona. Acest risc, din ce am înțeles, a fost eliminat, deci nu sunt probleme la acest moment. Am fost în legătură și cu directorul hidrocentralei și a intrat și el în legătură cu comandantul intervenției și au stabilit împreună măsurile care trebuiau să fie luate în cursul nopții. Stingerea incendiului se desfășoară cu dificultate din cauza terenului accidentat. Din acest motiv au fost aduse și 2 elicoptere, tot Raed Arafat. Zona este ca un perete, e foarte greu terestru să se intervină. Deci în 2 elicoptere, deja sunt peste 25 de aruncări de apă făcute de dimineața până acum peste focarele care sunt. Incendiul a izbucnit duminică în apropiere de cetatea Poenari, un monument istoric situat pe un vârf de munte care domină cheile Argeșului, lângă localitatea Refu. În urma incendiului, circulația rutieră pe Transfăgărășan a fost oprită încă de ieri. La 6 ani datoare la Casa de Asigurări de Sănătate. CNAS Iași solicită plata 35 de lei, bani care ar reprezenta contribuții de asigurări de sănătate pentru 2014 și 2015, când o fetiță a fost internată în spital pentru o fractură de femur. Mama fetei povestește. M-am dus să iau fata de la școală, m-a oprit poștașul și m-a întrebat dacă cunosc slugarul Carla Elena. Eu i-am spus că e fata mea. Încă el a început să râde, sincer vă zic, că având în vedere că am 24 de ani, îmi spune: "N-am crezut că ai copii așa de mari." Zic: "Dar fata are 6 ani." Și a făcut cruce omul. Cum doamne, iată mă scrimea copilul așa o asemenea scrisoare care trebuia semnată, ca ridicare. Am semnat, când am auzit ca surpriză, că de fapt fata era sumată să achite suma de 35 de lei în termen de 15 zile pentru a nu suporta cheltuielile de judecată și cele de executare silită. Dacă suma nu e plătită în 15 zile, fetița în vârstă de 6 ani ar trebui așadar să suporte și cheltuieli de judecată și cheltuieli de executare silită. Suma în discuție reprezintă o dublă decontare. În acte, fetița apare internată la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași, dar în același timp mama semna o altă declarație în ambulatoriul de specialitate unde fetița avea nevoie de niște tratamente, cum că pacientul nu e internat. Ca urmare, copilul pentru aceeași problemă apare scriptic în două locuri. Reprezentantul CJAS Iași, Mona Lizearte. Recuperarea sumelor se face conform legislației de la asigurat, cu obligația reprezentării legale de către tutore, de către reprezentantul legal. Avem 10 de cazuri înregistrate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate în care s-au recuperat sume decontate necuvenit. Deci, la momentul efectuării serviciilor medicale, trebuia înștiințată Monica că nu poate să obțină servicii paraclinice, dar fetița este internată. Întrebați de ce nu a fost trimisă notificarea pe numele adultului, cei de la Casa de Sănătate spun că astfel de adrese se fac doar pe numele pacienților, indiferent de vârstă. Românii cu credite în lei vor plăti în perioada următoare rate mai mari. Din nou a crescut indicele ROBOR la 3 luni, indicatorul în funcție de care se calculează creditele în lei. Potrivit BNR, indicele ROBOR a ajuns la 2,22% de la 2,13%. Consilierul fiscal Adrian Bența subliniază că tendința în creștere a indicelui afectează tot mai serios românii cu rate prin programul Prima Casă, de exemplu. Pentru persoanele care au împrumutat la prima casă, devine creșterea acestui indice a roborului devine semnificativă. Deci dacă altă dată am fi discutat de câțiva lei, poate nu era o sumă mare, în momentul în care discutăm de o creștere de 200 de lei, de 300 de lei în funcție de cât de mare este împrumutul, avem o afectare destul de serioasă. Guvernatorul BNR Mugurisărescu a subliniat în ultima vreme că tendința acestui indicator în funcție de care se calculează creditele în lei este de a crește. Sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj a fost blocată la Iași 1-1 și rămâne la 2 puncte în urma liderului FCSB. Ardelenii nu au profitat de remiza înregistrată de roșialbaștri în deplasare la FC Viitorul 2-2 și nu au câștigat nici ei pe terenul ultimei clasate din play-off. Sucudean a deschis scorul în prima repriză, iar veteranul Andrei Cristea a egalat la jumătatea reprizei secunde dintr-un penalti contestat vehement de oaspeți. CSM Poliaș pune astfel capăt unei serii de 5 înfrângeri și obține primul său punct în play-off, în timp ce CFR rămâne cu doar 2 victorii și 4 remize în această fază a ligii întâi. Clujenii au 2 puncte mai puțin decât FCSB și urmează duelul direct de pe Arena Națională. În play-out s-au întâlnit ultimele două clasate, Lanterna Roșie Juventus București a fost învinsă cu 3-0 pe teren propriu de Gazmetan Mediaș. Atacantul Eli Fernandez a înscris toate golurile și medieșenii au depășit-o în clasament cu 2 puncte pe ACS Poli Timișoara. Napoli a învins-o pe Juventus la Torino cu 1-0 și a reaprins lupta pentru titlu în Serie A. Coulibaly a marcat în minutul 90 după un corner și Napoli s-a apropiat la un singur punct de campioana antitră cu 4 etape rămase până la finalul sezonului. Aseară Juve a fost dominată și nu a trimis niciun șut pe spațiul porții adverse. Torinezii vor avea 2 deplasări dificile la Inter și Roma, în timp ce Napoli va merge la Fiorentina și Sampdoria. Rafael Nadal a câștigat pentru a 11-a oară în carieră Masters-ul de la Monte Carlo. Liderul mondial l-a învins în finala de ieri pe japonezul Kei Nishikori 6-3-6-2. Spaniolul a jucat de 12 ori în ultimul act la Monaco și a pierdut o singură dată în 2013 învins de Djokovic. Rafael Nadal nu a cedat nici măcar un set de-a lungul actualei ediții și a ajuns la 76 de trofee cucerite în carieră. Simona Halep debutează și ea în sezonul pe zgură după ce a contribuit la revenirea României în elita Cupei Federațiilor, 3-1 în barajul cu Elveția. Lidera WTA a ajuns în Germania pentru turneul de la Stuttgart. Ea va intra direct în turul al doilea, unde va întâlni câștigătoarea partidei dintre rusoaica Daria Kasatkina și slovaca Magdalena Rybarikova. Halep începe astăzi a 25-a săptămână în fruntea clasamentului mondial. La final să mai spunem că diseară Costel Gâlcă vine la Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Ultimul antrenor care a câștigat titlul cu FCSB, Gâlcă a fost unul dintre principalii susținători ai lui Ionuț Lupescu la alegerile pentru președinția FRF și era anunțat ca posibil selecționer al primei reprezentative în cazul în care fostul component al generației de aur ar fi câștigat alegerile. Atât la știrile Europa FM, acum România Direct cu Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit! Dezbatem, doamnelor și domnilor, tot scandalul, de fapt asta dezbatem, scandalul îl dezbatem. Ce s-a făcut după festivalul alelelor sau sinfonia alelelor din de la Pitești, județul Argeș, unde copiii au defilat prin fața primului ministru și a altor doamne de stat și o fetiță s-a dat peste cap. Asta a trezit foarte multe reacții. Hai să vedem de ce e bine sau de ce nu e bine ceea ce s-a întâmplat. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dublu sau nimic la Europa FM. Toți românii își doresc să fie sunați de Marcela. Onica, ți-ai calculat banii azi? Cam câți vrei să iei? Hai, dă-i drumul la concurs. Monica, încă o dată, de unde ești tu? Din Iași. De la George, vei. Bine, Monica, hai, când ești gata... Luați-mă cu lopata. Câte mii de metri are vârful Everest, cel mai înalt punct de pe pământ? 1848. Cum o chema pe soția lui Zeus, regina zeilor, în mitologia greacă? Hera. Era să zic Monica, dar m-am oprit acum. Dublu sau nimic, de luni până vineri, în Deșteptarea, la Europa FM. Bună ziua, sunt Gina, contabilă. Să rămână. M-am uitat pe actele aduse, dar nu văd nicăieri cheltuielile lunare cu mașina aia nouă pe care v-ați luat-o. Păi, nu v-am spus, doamnă? Cu cei de la Opel nu plătesc nimic pentru mașina nouă timp de 4 luni. A, serios? Păi atunci, ieșiți bine pe profit luna asta. Nu rata oferta Opel. Până pe 30 iunie ai zero costuri lunare timp de 4 luni la gama de vehicule comerciale Opel prin Impuls Leasing. Detalii pe opel.ro și la distribuitorii autorizați Opel. Gina, puișor, putem ieși de ziua noastră la un grătar cu prietenii. George, de câte ori ți-am spus, nu mai spune puișor. Și știi prea bine că ieșirile la grătar mă fac cât un balon. Balonix. Ce Balonix? Când te simți ca un balon, iei un Balonix. Balonix favorizează evacuarea gazelor intestinale. Petrecere frumoasă și la mulți ani de Sfântul Gheorghe. Balonix este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Aprinde entuziasmul ideilor care contează cu Piraeus Bank. Refinanțează